А зараз тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск перадачы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Тыдзень з радыё «Свабода». У студыі я, Юры Дракахруст, мая калега Алена Ціхановіч і наш госць, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. У нас, у нашых слухачоў, назапасілася шмат пытанняў да Аляксандра, ну і вось з'явілася добрая нагода іх задаць. Алена, калі ласка. Першае пытанне, якое задаюць вам, відаць, на кожным кроку, якое цікавіць нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайта, гледачоў нашых. На гэты палітычны момант ці збіраецеся вы балетавацца ў прэзідэнты і калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай? Я шчыра кажу, што гатовы ісці і быць прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але ці пайду, это вырашыцца некалькі пазней. Я думаю, што вельмі важна аб'яднаць тых людзей, якія маюць у сэрцы сваім аднолькавыя каштоўнасці. Вот тады каманда атрымліваецца моцнай. Для мяне каштоўнасці на гэтую кампанію вельмі простыя. Это дэмакратыя, свабода ў нашай краіне, яе незалежнасць і шлях у Еўропу. Такіх людзей шмат, іх больш сярод дэмакратычных актывістаў, і я веру ў тое, што я здолею іх аб'яднаць. Аляксандр, у лістападзе Еўразвяз вернецца да пытання замарожаных санкцый адносна найвышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Ну, так выглядае, што практычная альтэрнатыва гэта ці працягнуць гэтую замарозку, але пакінуць санкцыі, ці ўвогуле іх скасаваць. Зразумела, Еўразвяз будзе вырашаць пытанне сам, але, на ваш погляд, якое з гэтых рашэнняў было б больш на карысць Беларусі? Першае, я хочу сказать, что санкции во всем свете себе не вельми оправдали. Скажем, недавно американцы сказали, что на Кубе 50 годов санкций не дали вынику, и демократичной она не стала. Самоизоляция Беларуси на протягу опошних 13 годов так само не дало выников лепших для свободы у нашей краине. Але санкции носят так само моральный характер. И вот те санкции, что уведены относно Беларуси, это же не экономичные были санкции, а санкции визовые для чиновников. И я думаю, на жаль, коли казать коротко, что беларуская ўлада не дала аргументаў паўнавартых Еўропе, каб скасаваць гэтыя санкцыі. На пачатку пераўтварэнні былі пэўныя крокі лібералізацыі, а потым практычна сур'ёзных не. І таму, хутчэй за ўсё, гэтае прыпыненне санкцый будзе падоўжана. Аляксандр, у мяне яшчэ пытанне да еўрапейскай палітыкі. Вось крытыкі цяперашняй палітыкі Еўразвязу гавораць, што за час вось гэтай новай палітыкі, дзесьці з жніўня-верасня мінулага году, сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі не палепшылася, а можа нават і пагоршылася. І паводле іх атрымліваецца так, што Аляксандр Лукашэнка атрымлівае грошы міжнароднага валютнага фонду, еўрапейскія грошы, і фактычна ўмацоўвае сваю ўладу за еўрапейскія грошы, за заходнія грошы. Такая крытыка гучыць на адрас еўрапейскай палітыкі, якую вы падтрымліваеце. Дык можа, гэта крытыкі маюць рацыю? Не, я не згаджаюся з такой пазіцыяй. Я не лічу, што Беларусь ўжо свабодная, дэмакратычная краіна. Пэўныя зрухі ў атмасферы грамадскага, палітычнага жыцця ёсць, яны незначныя. Можна сказаць, што ёсць лічбы. Праваабаронцы беларускія падлічылі, напрыклад, колькасць зваротаў да іх людзей рэпрэсаваных у мінулым годзе за першыя 4 месяцы і ў гэтым годзе. І эта колькасць паменшылася ў 3 разы. Не значыцца, што ўлада ў 3 разы стала менш рэпрэсаваць, але стала менш і больш асцярожна. Мы вот ведаем палітычныя прызывы ў войска, ёсць з'явіўся яшчэ адзін палітвязень зноў, Дубскі і так далей. Таму я б не сказаў, што стала горш. Стала незначна лепш. Але мы мусім змагацца, каб ўлада была абавязана рабіць гэтыя крокі. Аўтарытарная ўлада ніколі дабравольна не будзе дэмакратызавацца. Гэта мы разумеем. Ціск можа быць Еўропы. Еўропа дапамагае фінансава, дапамагае інвестыцыйна. Еўропа мае права фармуляваць і палітычныя ўмовы. І я думаю, што многае залежыць ад нас, ад грамадзянскай супольнасці. Нельга спадзявацца толькі, што Захад нам паможа. Мы таксама павінны ціснуць на ўладу, патрабаваць. Сярод дэмакратычных актывістаў могу цвёрда сцвярджаць, страху стала менш. Спадар Александр, вы ведаеце, што многія ў Беларусі уважліва сочаць за вашай палітычнай кар'ерай і за вашымі заявамі. А адзін з наведнікаў нашага сайту, які назваўся «Светка», згадвае адну вашу заяву, у прыватнасці на мітынгу 25 сакавіка 2006 году, гэта было ля помніка Янку Купалу ў Менску. Вы казалі, што спыняеце штурм і возьмеце гэтую крэпасць, маеце на ўвазе рэжым, у аблогу. Што канкрэтна вы зрабілі больш за 3 гады аблогі? Знаеце, аблога, все ж такі, гэта, калі я казаў, то гэта не ваенны тэрмін. Гэта не значыцца, што мы будзем накапліваць там арматы, што мы будзем патроны рыхтаваць. Аблога, гэта ў сэнсе, перш за ўсё, маральным. Гэта дэманстрацыя грамадству, што так жыць нельга, а грамадство і само гэта ведае. Колькасць людзей, якія хочуць пераменаў, на Беларусі павялічваецца. У гэтым ёсць заслуга і наша. Рух за свабоду ставіць перад сабой мэту, перш за ўсё, максімальна распаўсюджваць вольную інфармацыю, гаварыць з людзьмі, мяняць іх менталітэт, займацца адукацыяй праеўрапейскай. І мы канцэнтруемся не выключна на барацьбе супраць канкрэтнага чалавека, які называецца Лукашэнка, нам ён не падабаецца, от мы супраць яго змагаемся. Мы не кажам, што толькі супраць рэжыма. Людзі кажуць, а што вы пазітыўнага хочаце зрабіць? І вот гэта вельмі важна, даць пазітыўны вобраз Беларусі, якая яна мае быць, мадэль гэтай Беларусі. І мы кажам, што жыць варта і трэба інакш. І наша галоўная мэта – это сэрце і розум людзей. Александр, вось вы гэтае сэрце і розумы людзей склікаеце на еўрапейскі форум, які пройдзе 14 лістапада. А вось такое дзіцячае пытанне да вас. А навошта беларусам трэба ў еўразвяз? Ну, зразумела, што вашы прыхільнікі ведаюць адказ на гэта. А вось, скажам, вашы непрыхільнікі, вашы недабразычліўцы, іншыя беларусы. Як бы вы ім патлумачылі, навошта ім-то ў еўразвяз? Многія, калі задаюць гэтае пытанне, там еўразвяз, Расія, так думаюць так. Вот хтосьці прыйдзе да ўлады і возьме перанесе Беларусь. Вот Лукашэнка хацеў перанесці нас у Расію, а вот Мілянкевіч прыйдзе, ён перанесе нас у еўразвяз. Шчыра кажучы, не ў гэтым пытанні. Ніхто нікуды Беларусь не перанесе, яна мусіць застацца на сваім месцы. Мова ідзе аб выбары сістэмы жыцця. Як мы хочам жыць? Хочам жыць у свабодзе ці ў несвабодзе? У дабрабыце ці не ў дабрабыце? Я шчыра скажу, што ў Расіі ўзровень жыцця нават паводле дадзеных ААН ніжэйшы за беларускі. Дабрабыт у Европе значна вышэйшы. Там больш свабоды, там больш праўды, свабодная прэса. І сістэма сама каштоўнасці еўрапейская, яна адпавядае нам, ну, бо мы еўрапейцы, ну, былі, ёсць і, канешне ж, будзем. Таму я за тое, каб тут сюды прыйшлі вот гэтыя каштоўнасці, каб мы пабудавалі вольную рынкавую эканоміку, безумоўна, з сацыяльнымі гарантыямі. Але ёсць абразчыкі, і трэба глядзець, хто лепш спрацаваў. Я думаю, што і Расіі варта думаць аб больш цесным супрацоўніцтве з Еўропай, а не ставіць палітыку на супрацьстаянне. Спадар Александр, я згадаю, што Вацлаў Гавел, былы прэзідэнт Чэхіі, даўно выказвае і паўтарае такую думку, што Беларусь належыць да еўразвязу, што яна праз нейкі час там проста павінна быць у еўразвязе і ў НАТО. І што наадварот, ён называе гэта цывілізацыйнай мяжой, што цывілізацыйная мяжа паміж Еўропай і Еўразіяй ляжыць на мяжы Беларусі і Расіі. Ці не лічыце вы гэтую пазіцыю трошку такой, як бы, скажам, пісьменніцкай, фантазёрскай? Знаеце, я вельмі люблю гісторыю. От хоць фізік па адукацыі, і мяне ў Гродні многія лічаць, што гісторыкам здзіўляюцца, што я фізік. Я надаю вялікую ўвагу вот гэтым гістарычным падзеям, якія былі. Ну, вось мы можам казаць, што вот беларусы не ведаюць, ці хочуць жыць у свабодзе, але ў сэрцы гэта моцна ёсць. Вот тое, што ў нас, напрыклад, у гарадах у велізарнай колькасці было самакіраванне ў сярэднявеччы. Нават полувёскі мелі гэтае самакіраванне. У Расіі ніколі. Гэта бы такі выхоўваўся дух, што ў нас былі такія магутныя паўстанні супраць несправядлівай улады, супраць самадзяржаўя. Мы развіваліся ў рэчышчы еўрапейскай культуры. Тыя ж плыні культурніцкі прайшлі праз нас і некаторым часам даходзілі да Расіі. Таму я і кажу гэта слова, што мы ёсць і будзем Еўропаю, і нам трэба ўсё ж такі імкнуцца будаваць сваё жыццё паводле еўрапейскіх стандартаў, стандартаў і каштоўнасцяў. Александр, вось недавно у гэтай студыі у нас быў наш калега, адмысловец у пытаннях Цэнтральнай Азіі, і вось ён сказаў, што лідар тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Баакиев, усталяваў на самом речь в своей краине режим істотно больш жорсткий и репрессивный, чем режим ягоного попередника Аскара Акаева. Это памятаете, як у казцы Шварца, каб перемагчы дракона, треба самому стать драконом. Так вы готовы стать драконом, калі гэта цана атрымання и утрымання улады? Я лічу, негледзячы на тое, што я інтэлігентны чалавек, што я абсалютны дракон у тым, што і як адстаиваю прынцыпы. Вот прынцыпы, маральныя прынцыпы, каштоўнасці. Як я змагаюся за незалежнасць Беларусі, тут я дракон, тут я не адступлю ніяк. Метады якімі, ці пусціць кроў, там, рэвалюцыя, эвалюцыя, вот старае гэтае пытанне, я шчыра лічу, дарэчы, як і большасць людзей на Беларусі, што эвалюцыйны шлях лепшы. Людзі не хочуць змагання да крыві. Хаця можа адбыцца так, што прыйдзецца выйсці на барыкады. Я гэтага не выключаю, ўсё можа быць. Але пазбегнуць варта дзеля будучыні, таму што дэмакратыя звычайна не будуецца адразу пасля рэвалюцыі. Рэвалюцыя хутчэй спрыяе перамогам папулістаў. Таму эвалюцыйны шлях для мяне ўсё ж такі больш прывабны. Яшчэ да пытання каманды або кааліцыі, якая зараз фармуецца вакол вас. Наведнік нашага сайту, які падпісаўся з Луны, пытаецца вас, за якую цану вы купілі БНФ? Ну, няма такой цэны, за якую купляецца БНФ, таму што ўж гэтую партыю нельга папракнуць, што гэта партыя людзей карумпаваных ці партыя кан'юнктуршчыкаў. Гэта партыя людзей перш за ўсё ідэалагічна моцных, і яны не купляюцца. Таму абвінавачэння я не прымаю абсалютна. У БНФ адбылася, на мой погляд, нармальная дэмакратычная змена пакаленняў. Я б вельмі хацеў, каб і старэйшыя кіраўнікі захаваліся ў гэтай арганізацыі. Яны вельмі патрэбныя і беларускай дэмакратыі, і гэтай арганізацыі, Беларускаму народнаму фронту. І маю надзею, што так і адбудзецца. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Яе вялі супрацоўнікі Беларускай службы Радыё Свабода Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Гостем выпуску быў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Званкі на свабоду. Вашы водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20-22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.